390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lutego, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Niemal wszyscy nauczyciele i większość seniorów w DPS-ach już zaszczepiona. W skali kraju to ponad 1 000 000 osób. Ukradł ponad 3 miliony złotych. Jest list gończy za sprawcą. To obywatel Gruzji. Rosja zaostrza cenzurę internetu. Mija ponad miesiąc od rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. Do tej pory udało się zaszczepić ponad 1 170 000 osób. Ponad 200 000 Polaków przyjęło już drugą dawkę i wkrótce uzyska pełną odporność. Jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, poziom zaszczepienia grupy zero jest satysfakcjonujący. Lekarze, czyli grupa szczególnie ważna, 94% tej grupy już została zaszczepiona. Podobnie w moim przekonaniu satysfakcjonujący jest procent zaszczepienia osób podopiecznych we wszystkich domach pomocy społecznej. Ponad 80% pensjonariuszy DPS-ów zostało już zaszczepionych. Do końca marca do Polski miało trafić ponad 9 milionów dawek szczepionek, ale z powodu ograniczenia dostaw przez producentów otrzymamy nieco ponad 6 milionów. Dziś otrzymaliśmy 320 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Od dziś ostrożny powrót do normalności. Klienci mogli wrócić do galerii handlowych, a swoje podwoje dla miłośników sztuki otworzyły muzea i galerie. Obowiązuje dystans, dezynfekcja i maseczka. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta na zwiedzających czekają dwie nowe wystawy. Jedna z nich to prace 100 wybitnych rzeźbiarzy. Ekspozycji mówi kuratorka wystawy Anna Maria Leśniewska. Zaczęłam od Ksawerego Dunikowskiego, no bo trudno mówić o rzeźbie, nie zaczynając właśnie od Dunikowskiego. Pętlą spinającą jest praca Izy Tarasewicz i tutaj Magdalena Bakanowicz, Katarzyna Kobro jest przywoływana pracami także innych młodych artystów. Od jutra na swoje ekspozycje zapraszają Muzeum Narodowe, Zamek Królewski i Muzeum Łazienki Królewskie. Mógł ukraść ponad 3 miliony złotych. Jest list gończy za 37-letnim obywatelem Gruzji. Besiki Shengalia jest podejrzany o napad na konwój z pieniędzmi na łódzkich Bałtach 16 stycznia. Jak mówi prokurator Krzysztof Kopania, poszukiwany był wcześniej karany na terenie Gruzji. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, a następnie sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Umożliwiło to wdrażanie procedury poszukiwania listem gończym. Jednocześnie prokurator wyraził zgodę na publikację danych z listu w środkach masowego przekazu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. W Polsce przebywał nielegalnie, ostatnio mieszkał w Warszawie. Zaatakował konwojenta, gdy ten wychodził ze sklepu z utargiem. Według nieoficjalnych informacji pieniądze miał eskortować tylko jeden człowiek bez żadnego uzbrojenia. Królowa Elżbieta II przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w czerwcu w pałacu Buckingham, podaje gazeta The Sunday Times. W spotkaniu wezmą udział również syn królowej, następca tronu, książę Karol oraz jej wnuk, książę William. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie brytyjskiej monarchini od początku pandemii. Królowa i jej małżonek, książę Filip, na początku stycznia zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 i jak pisze The Sunday Times, Elżbieta II jest zdeterminowana, by jak najszybciej wrócić do normalnej aktywności. Brytyjski rząd liczy, że wizyta Bidena w Londynie pomoże utrwalić specjalne stosunki, jakie łączą Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Rosja zaostrza cenzurę internetu. Od dziś administratorzy stron mają nakaz usuwania treści niezgodnych z rosyjskim prawem. Według opozycji chodzi przede wszystkim o blokadę publikacji dotyczących działań opozycji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjskie prawo zakazuje publikowania treści, które dotyczą dziecięcej pornografii, terroryzmu, produkcji narkotyków i innych przestępstw uwzględnionych w kodeksie karnym. Rosyjskie władze chcą, aby z internetu zniknęły wpisy, które wyrażają brak szacunku dla rosyjskiego społeczeństwa, państwa i konstytucji. Administratorzy mają również usuwać publikacje nawołujące do organizacji zamieszek i nielegalnych zgromadzeń. Za złamanie przepisów o cenzurze grożą wysokie grzywny. Portal Meduza przypomniał, że w związku z trwającymi w Rosji protestami w obronie Aleksieja Nawalnego, Federalna Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego kilkakrotnie groziła portalom społecznościowym karami finansowymi za publikowanie treści dotyczących organizacji demonstracji, ich przebiegu i liczebności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Będzie szklanka na drogach Polski Zachodniej. Marznące opady śniegu w nocy sprawią, że może być wyjątkowo niebezpiecznie. Dla kilku województw wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jeśli nie musimy wyjeżdżać, zostawmy tej nocy samochód w domu, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

kwadrans po godzinie 16. W kalendarzu 1 lutego dzisiejsze liczby: 2503 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin, 6169 zakażonych osób wyzdrowiało. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 1 176 904 Polaków. Zawsze przy tej okazji mówię, że to dane poranne, więc teraz te liczby na pewno już są większe. Dziś w Trójce do 19 między innymi luzują się po raz kolejny obostrzenia pandemiczne. O szczegółach już za chwilę. Tymczasem okazuje się, że COVID jest groźny także dla zwierząt. Pamiętajmy o tym, że norki są bardzo podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mało tego, że są podatne, to jeszcze są już dowody naukowe, że w ciele norek może dochodzić do zmian tego wirusa. W jednej z ferm norek w powiecie kartuskim potwierdzono zakażenie zwierząt. Co to oznacza dla nas i dla naszych zwierząt? O tym jeszcze przed 17. Od niedawna obowiązują nowe przepisy dla krwiodawców. Dziękuję. Proszę. Zaświadczenie obowiązuje na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Słyszałem o jednym. Miłe, dobre, tylko szkoda, bo jutro mam wolne. Zamiast jednego, dwa dni wolne po oddaniu krwi. O tym, co jeszcze się zmienia, powiemy po 17.30. Przed 18.00 wiosna arabska. Mija 10 lat od dramatycznych wydarzeń. Ludzie chcą zmian. To zdanie dekadę temu słychać było w kilkunastu krajach Bliskiego Wschodu, począwszy od Egiptu. Po 10 latach kraje Afryki Północnej to nadal jedne z najbardziej atrakcyjnych dla nas Polaków destynacji turystycznych. Co się zmieniło w tym czasie? O tym przed 18.00. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa jest 17 po 16.00. Zostanę mały zysk, krótkie moje myśli, a potem wstyd. materiałów. Wielu przedsiębiorców, wielu ludzi kultury na to czekało. Dziś po długiej przerwie otwarto galerie handlowe, muzea i centra sztuki. Zniesiono też godziny dla seniorów. Jak to wyglądało w Łodzi, a także jak wyglądają najnowsze dane dotyczące szczepień? O tym Dorota Matyjasik. Galerie handlowe są od dziś otwarte. Jak mówili nam przedsiębiorcy, czekali na ten dzień od kilku tygodni. Czekaliśmy już długo na to i trochę z niecierpliwością, trochę z niepewnością, więc jakby no póki co dość spokojnie. Długo czekaliśmy na to otwarcie, trochę też liczyliśmy na to, że się otworzymy dużo wcześniej, ale w końcu możemy prężnie ruszyć się z biznesem na 100%. Z otwarcia galerii cieszą się także klienci. Córka nam tak wyrosła, szkoły wróciły i musimy jej troszkę kupić ubrań, bo szkoła wróciła, tak to w domu inaczej, a poszła nam teraz przez te miesiące bardzo w górę i no niestety bluzeczki, spodnie trzeba pokupować. Od poniedziałku zniesione są również godziny dla seniorów. Do tej pory zakupy w sklepach spożywczych, aptekach czy drogeriach od 10 do 12 mogli robić tylko seniorzy. Nie każdy ma czas na zakupy, więc mi się wydaje, że dobrze, tak? Pracuję w pomocy drogowej, więc czasami po prostu jak wyjeżdżałem z domu, czy chciał się napić, coś zjeść i wie pani, no, nie wpuszczali wtedy do sklepu. Wiem, że dobrze. Dlatego, że sklepy stały puste. Tak, nie wszyscy seniorzy sobie chodzili po wszystkich sklepach. Mnie jest obojętne, bo ja i tak zawsze o tej porze wychodzę. Łódzcy działacze lewicy piszą list do premiera i pytają o terminy otwarcia dla pozostałych branż gospodarki. Jaki jest klucz przy podejmowaniu decyzji, pyta wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. W tej sytuacji najgorsze dla przedsiębiorców to jest to, że jest brak wytycznych i brak terminu. Teatry, również domy kultury czekają na swoje otwarcie. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył dziś w Zabrzu, że gospodarka będzie otwierana, ale sukcesywnie i stopniowo. Już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na, mam nadzieję, nadchodzący lepszy czas. Część punktów szczepień miało dziś problemy z dostawą szczepionek. Szczepienia seniorów musiało odwołać m.in. Miejskie Centrum Medyczne imienia Rydygiera. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk wyjaśniał, że ograniczenia dostaw od producentów są znaczne. Z tych wszystkich zaplanowanych na ten tydzień szczepień około 5000 osób zostały przeniesione z poniedziałku na wtorek bądź z wtorku na środę. Do końca marca ma być zaszczepionych 3 miliony Polaków. Jak to się zwykle w takich sytuacjach mówi, sytuacja jest dynamiczna. Niestety przy okazji okazuje się też, że w Polsce mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Koronawirusem zwierząt, a dokładnie norek. Co to oznacza? O tym zapraszamy do Trójki jeszcze w tej godzinie audycji. Yeah.

zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 19,5 minuty, godzina 17. Dziś rano dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Ryszard Szurkowski, legenda polskiego kolarstwa. Z nami teraz Czesław Lang, dziś dyrektor Tour de Pologne, ale od lat jeden z najbliższych przyjaciół Ryszarda Szurkowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Czesławie, czy pan pamięta wasze pierwsze spotkanie? Tak, pamiętam, bardzo to przeżywałem, ponieważ byłem młodszym kolarzem i jak już była ta silna kadra, ta grupa, którą prowadził Henryk Łasiak, Ryszarda Szurkowskiego, ja byłem w grupie torowej, którą prowadzi Stefan Borucz, ale wszystkie kadry jesienią po zakończonym sezonie spotykały się w Krynicy, żeby zregenerować się tam 3 tygodnie takich picie wód, borowiny, inne rzeczy. No i tam właśnie się spotkaliśmy z kolarzami szosowymi i tam właśnie spotkałem Ryszarda Szurkowskiego. Niesamowite wrażenie w ogóle. No, stać koło takiego idola, jeszcze gdzieś tam idąc, gdzieś w grupie jakieś ludzie, Ryszard Szurkowski, no nam rosło po prostu, byliśmy dumni z tego, że możemy iść koło takiego wspaniałego kolarza, takiego zawodnika. Jak to jest, jak się spotyka tak prywatnie swojego idola, o czym się wtedy rozmawia? No, przede wszystkim podziwiasz go, słuchasz. Ja na przykład starałem się słuchać jak najwięcej różnych opowieści, różnych jakichś tam, prawda, historii, które by Ryszard przeżył, które tam starsi koledzy rozmawiali między sobą i tak dalej. No i jak to jest? Na pewno jest to niesamowite wrażenie, bo no, widziałeś go w telewizji, widziałeś jak wygrywał, on cię zainspirował do tego, żebyś pokochał tą dyscyplinę sportu, jaką jest kolarstwo. No i później masz możliwość rozmowy, możliwość spotkania się, ścigania się w późniejszym okresie bycia w wspólnej kadrze, wspólnych treningach, ścigania się w jednej drużynie, reprezentując Polskę, prawda? No na pewno to jest fantastyczne przeżycie. Czy mnóstwo emocji jakichś takich, no nie dziwię się wcale, no bo przecież to w sumie, no pan właściwie dzięki Ryszardowi Szurkowskiemu zainteresował się kolarstwem, tak na 100%. Tak, pamiętamy lata 70. Sport no, był czymś więcej niż sport. Ja ciągle powtarzam, że sportowcy no, dawali ludziom tyle dobrej energii, kiedy było wszystko no, w tych czasach komuny zabronione, niedozwolone, prawda, szaro, buro, prawda? I tak sobie, to ten sport dawał tego kolorytu, tej dobrej energii, jak wysik pokoju jechał przez Polskę, to ten kolorowy peleton niósł nam taką dobrą energię, no i wszyscy czekali, jak Polacy pojadą. Ja pamiętam całe takie, taką dużą promocję, tak jakby teraz nazwać, jest szeroka kadra, z tej kadry zostało 10, a kto z tych 10 będzie się mieścić w Polsce, która będzie reprezentowała Polskę, no cały czas się budowało te emocje, jakiś się zaczynał wyścig, sylwetki wszystkich kolarzy w gazetach, wszędzie, każdy znał każdego, także wyścig pokoju to się równo z tym, jak już raz wystartowałeś, to już no, można powiedzieć, zrobiłeś jakąś tam karierę, byłeś rozpoznawalny, coś tam osiągnąłeś. No a tutaj spotykamy gościa, który 4 razy wygrał ten wyścig, który no, jest naprawdę ikoną polskiego kolarstwa, polskiego sportu. No i możesz się od niego uczyć, możesz z nim razem startować, możesz z nim rozmawiać i to jest naprawdę wielkie przeżycie. Wszyscyśmy wycinali te sylwetki kolarzy i wklejali do takich specjalnych zeszytów, które były takimi elementarzami, takim zbiorem tego wszystkiego. Panie Czesławie, a gdybym chciał poprosić pana o jedyne, najważniejsze dla pana wspomnienie związane z Ryszardem Szurkowskim. Na pewno tych wspomnień jest bardzo dużo, ale takie emocje, które Ryszard dostarczył mi, tak patrząc na to, to na pewno Mistrzostwa Świata w Barcelonie, kiedy on to ze Stasiem Szozdą w przepiękny sposób zaatakowali, przepięknie rozegrali to wszystko i ten jego odjazd taki od tej czwórki, no naprawdę to były wspomnienia, no nie tylko myślę moje, ale wszystkich kibiców niezapomniane, później finisz Szozdy, drugie miejsce, 2 Polaków, pierwsze, drugie. To było naprawdę no, takie przeżycie, gdzie marzyło się o tym, żeby być takim, żeby może tak samo zrobić, żeby może też w takich właśnie Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich być w takiej formie, żeby stanąć na podium. Ale takie osobiste jakby wspomnienie takie między wami, najważniejsze dla pana? Takie osobiste, no to jak się ścigasz, to jest wiele takich wspomnień, nie wiem, jakaś tam ucieczka wspólna, prawda, dawanie zmian, później, nie wiem, taka, że, nie wiem, Ryszard poprosił, żeby go rozprowadzić na finisz, bo jest duży peleton i żeby popracować dla niego. No, takich, no jakichś spektakularnych, no często, no, tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzieś tam komuś zabrakło jedzenia, no to się dawało jedzenie, jak jakaś kurtka, czy ktoś zmarzł, czy no naprawdę tego było bardzo, bardzo dużo, no bo to prawie codziennie człowiek się ściga i coś się wydarzało. Takiego, żebym jeden zapamiętał, jeden taki moment, to nie chcę tutaj zmyślać, bo nie ma takiego. No ja się domyślam, tyle lat wspólnie przeżytych, to tych momentów musiało być naprawdę mnóstwo. Bardzo panu dziękuję. Czesław Lang był z nami dziś, dyrektor Tour de Pologne przez lata całe. Przyjaciel Ryszarda Szurkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Światło cienie to Ochman. 11 minut zostało nam do godziny 17. Wracamy do spraw bieżących związanych z koronawirusem. Dziś potwierdzono norki z fermy w powiecie kartuskim na Pomorzu. Zostały zakażone wirusem SARS-CoV-2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o pierwszym w Polsce potwierdzonym takim przypadku wirusa u zwierząt futerkowych. Badania w tym zakresie prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Z dyrektorem tej placówki, Krzysztofem Niemczukiem, rozmawiał Łukasz Grabczak. Co wiemy o tym konkretnym przypadku? Badania, które wykonaliśmy z prób nadesłanych do Instytutu, związane są z pewnego rodzaju kluczem epizootycznym. Otrzymujemy próbki od około 20 reprezentatywnie wybranych zwierząt na fermie. Wiemy o tym, że wśród tych 20 na pewno 4 są z wirusem SARS-CoV-2. Na dziś wiemy, że na tej fermie jest około 5000 norek. W związku z tym nie znamy skali zakażenia w stosunku do całego gospodarstwa. A jakie może mieć to konsekwencje w kontekście dalszej walki z wirusem SARS-CoV-2? Pamiętajmy o tym, że norki są kluczowym gatunkiem zwierząt, które są bardzo podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mało tego, że są podatne, to jeszcze są już dowody naukowe, że w ciele norek może dochodzić do zmian tego wirusa, które znane są pod postacią mutacji lub wariantów, a jedne z nich, opisane w Danii, w Holandii, bezpośrednio zagrażają ludziom. Dodatkowo badane są hipotezy, czy te nowe warianty mogą zakłócić proces szczepień. Innymi słowy, czy będą skuteczne szczepionki w przypadku zakażenia